Ela gözüm ben bu elden gidersem, ela gözüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul. Keremet aklımdan çıkarma beni, ağla gözyaşım sil melul melul. Keremet aklımdan çıkarma beni, ağla gözyaşım sil melul dostlardan haberi al melul melul. Varıp gurbetine basın olunca dostlardan haberi